میں جناب دے سامنے مختصر وقت وچ زیادہ وقت نہیں لواں گا, کیوں اس واسطے کہ کچھ لوگ اللہ سونے نو راضی کرنے واسطے اور عاقبت سونی کرنے واسطے آؤندے نے اور کوئی ہور مقاصد لے کے آؤندے نے, انہاں دا پھر بہنا اوکھا ہوندا ہے. تے میں زیادہ دیر تنگ نہیں کرنا چاہندا. دعا کرو اللہ رب العالمین مولا جتنے حاضرین نے سب نو ہدایت عطا فرما دے. آمین. ذرا سونے جے پیار نال کہہ دیو آمین. آمین. ہدایت دا میں جملہ بولیا, اللہ ہدایت دے گے سان. عزیزان گرامی, میں اس وقت جناب دے سامنے جس موضوع تے گفتگو کرنی اس دا نام ہے احسان عظیم. سبحان اللہ. کی نام ہے؟ احسان عظیم. احسان عظیم. اور اس موضوع دا عنوان قرآن حکیم دی مطلوبہ آیت تو میں حاصل کیتا ہے, لیکن اس آیت نے احسان عظیم نو مقید کر دیتا ہے فقط ایمان والیاں دے نال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کنا دے نال؟ ایمان والے. ایمان والے. اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرے نال جاگ دے رہا جے, میں رات نو سانگلے ہل رات نو ایک وجہ فارغ ہو کے ایتھے پہنچے, سارا دن سفر کیتا ہے اور انشاءاللہ حضور دے جوڑیاں دا صدقہ تہانوں رجا کے چھڈاں گا. رجا کے چھڈن دا مقصد یہ نہیں کہ میں دے گا تہانوں پکا کے کھوانیاں نے, وہ تو جلسے والے کھواؤ گے. میں روحانی غذا دین دی کوشش کراں گا قرآن و سنت دے وچوں, شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں, تے تساں انہوں محفوظ رکھنا. یہ نہ ہوئے بھی شیخ نے حلوہ کھلایا اور باز بھی کہا حلوہ تو پیٹ میں ہے پر دل میں کچھ نہیں. تساں سنیاں دی محفلاں وچ ایہی وعدہ ہوندا اللہ دی مہربانی نال بھی ادھروں ٹھڈ وی رجدا ہے تے نال روح وی رجدی. سبحان اللہ. تے تساں کئی محفلاں جاؤ گے اتے ٹھڈ بھکھا رہے گا, تے تسی بد دعاواں دیندے رہو گے بھئی یار بلایا بھی ہے تے کھوایا بھی کچھ نہیں, تے اللہ دی مہربانی نال سنیاں دی محفلاں وچ دوویں ہی غذاواں لبدیاں نے. سبحان اللہ. تے کئی محفل ہیں تے کئی ایسی بھی ہوندیاں نے سنیا دیا جڑی اگلی غذا ہوندی وہ بھی کر لیندیاں نے. اللہ یہو جی محفلوں تو بچا کے رکھے. آخو آمین. آمین. تو احسان عظیم بلیو اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا اور مقید فرما دیتا ہے کہ میں فقط ایمان والیاں دے اوتے احسان عظیم فرمایا. کنا دے اوتے؟ اور یاد رکھنا مولا کائنات دے نزدیک ایمان والا وہ ہوندا ہے جنوں موت ایمان تے ملے. سبحان اللہ. کیونکہ کئی ایسے نے جڑے کلمہ پڑھدے رہندے نے, مسلماناں وچ رلے رہندے نے, لیکن مردے ویلے دنیا تو بے ایمان جاندے نے, خاتمہ ایمان تے انہاں نوں نہیں نصیب ہوندا. تے حضور فرماندے نے انما الاعمال بالخواتیم, عملاں دا دار و مدار سارا خاتمے دے اوتے وے, جے خاتمہ چنگا ہو گیا تے عمل قبول ہو جانا ہے ورنہ عمل جو کے منہ دے ماریا جانا ہے, جے خاتمہ ایمان تے نہیں ہو رہا. اللہ دے نزدیک مومن انہوں آکھیا جاندا ہے جیڑا مرے ہی ایمان دے اوتے, جیڑا ایمان دے اوتے جنہوں موت نصیب ہوندی ہے, کیونکہ تینوں پتہ ہے پانی پھر کے سارے ٹر پیندیاں نے پر توڑ نصیباں والیاں دے چڑھدا ہوندا ہے. وہ ساڈے پیر سید مہر علی شاہ گولڑ بھی فرماؤندے نے, فرماؤندے نے دس صورت را بے صورت دا توبہ راہ کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجھت دا کئی ورلیاں موتی لے تریاں تو اللہ تعالی نے مقید فرما دیتا ہے ہن گل سمجھنا حضور سرکار دی تشریف آوری سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا آونا تین طرح دے لوکاں دے اوتے احسان ہے تقسیم کرنے آ تین حصیاں وچ ایک حصہ ساری مخلوق خدا اس دے اوتے بھی کملی والے دا احسان ہے سبحان اللہ دوجا حصہ عوام مومنین دا جنا من تے لیا مگر تابے داری پوری نہ کی تھی اینا دے اتے بھی احسان ہے سبحان اللہ تریجا حصہ خواس مومنین دا جنا منیا بھی دلوں جانو تے پھر کملی والے دی تابے داری وچ بھی پورے اتر گئے سبحان اللہ جی میں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا ہے سبحان اللہ انہاں نو آکھیا جاندا ہے خواس مومنین سبحان اللہ انہاں تینیاں تے احسان نے تے کملی والے ساریاں دے واسطے رحمت بن کے آئے نے مگر رحمت وکھرو وکھری لے کے آئے سبحان اللہ غور فرمانا اللہ فرماؤندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فرماؤں دا ہے میں ایمان والیاں تے احسان کیتا ہے کیونکہ نا دے واسطے توجہ فرما لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا میں نا دے اندر اپنا پیغام لیون والا پیجے آوے غور فرمانا اللہ دیا بندیا ایک کملی والے دی رحمت عامہ ایک خاص آئے رحمت عامہ کملی والے دی عرش تو فرش تا کافر مومنہ حیوانہ نمادات نباتات جمادات ساری خدائی دے واسطے وے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معنی دے لحاظ نال حضور اس معنی دے لحاظ نال ساری کائنات واسطے رحمت نے اس رحمت نو قرآن نے انہاں لفظاں دے اندر بیان فرمایا ہے ارشاد ربانی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نعرہ تکبیر نعرہ دیا بندیا اللہ فرماؤں دا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کملی والے آسا تینو سارے جہانا لی رحمتی بنا کے پیجی آئے ذرا آکھنا سبحان اللہ یہ اس واسطے آکھنا ہے کیونکہ قوم ساڑی سو چھتی جاندی تے جدو سو جاوے پھر جاگ دی بڑی اوکھی تے جدو جاگ پوے مڑ سو دی بھی اوکھی سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو دعا کرو اللہ سانو بیداری چاہتا فرما دے میری مراد بیداری تو اکھان دی بیداری نہیں دل دی بیداری مراد ہے کیونکہ دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری کلندر لاہور اقبال فرماؤں دا دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری اقبال فرماؤں دینے دل فاروقی بیدار منگ دل حیدر کرار والا بیدار منگ کیونکہ جنہ چیر تیرا دل بیدار نہیں ہو سکتا نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری

یہ دار العلوم دیو بندہ بانی مولوی قاسم نانوتوی دے قصیدہ ہے بہاریہ دا شعر ہے او بھی یہ تسلیم پیا کردا ہے اے رب العالمین جے تو کملی والے نو نہ بناوندا تے پھر کسے شے نو وجود نصیب نہ ہوندا ہاں جی دولت تے وجود کسے نو عطا نہ ہوندی یاد رکھنا ایمان والے میرے کملی والے حبیب سرکار دے اون دے نال ساری خدائی نو وجود ملے گیا ساری خدائی جناب دولت وجود نو حاصل کر لیا مگر کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک رحمت خاصا ہے ایک رحمت خاصا ہے انہاں تے ہوئی ہے جنہاں نو مردے ویلے ایمان نصیب ہونا ہے اور کیوں اس واسطے اصل مقصد کملی والے دے آن دا خود قرآن نے اس آیت دے اندر بیان فرمایا لقد من اللہ على المؤمنین سبحان اللہ اللہ فرماؤں دا ایمان والیاں دے میں احسان کیتا ہے کیوں جیڑی مخلوق خالق تو کٹی ہوئی سی جنہ کول پیغام لے آن والا کوئی نہیں سی توجہ رکھنا اللہ سونے دا پیغام وحدہ لا شریک مولا دی گل کیونکہ انساناں اپنے نفع نقصان دا پتہ نہیں ہوندا انسان اپنے نفع نقصان دی تمیز نہیں جے کر سکدا انسان اسلے نفع نقصان نو سمجھدا ہے جسلے مولا سمجھاوندا ہے گل سمجھیا کہ نہیں انسان نو اتنا شعور نہیں کہ وہ نفع نقصان دی تمیز کر سکے نفع نقصان دی خدا دی قسم تیری ساڈی اکھ تے اینی دھوکھا کھا جاندی ہے بس تے بیٹھے ہوو نا تے لگدا ہے دھرتی گھمدی ہے بھائی کی خیال کدی بس تے سوار ہوئے جی اس لیے اکھاں کھول کے ویکھیا جی کدی بھائی بس چلدی ہوندی ہے تے لگدا ہے نال دھرتی گھمدی ہے بھائی تے ایمان نال دس اس لیے دھرتی گھمدی ہوندی ہے اصل گل ہے اس لیے تیرا چیتا پہ گھومتا ہوں دھرتی اتے ہی ہوتی ہے زمین مگر تینوں محسوس ہوتا ہے گھومتی ہے پہ اگ کا شولہ پھڑ لو ان پوالی دو چکر دو تو پتا لگتا ہے یار یہ تو ایک گول دائرہ کنگن جا بن گیا ہے اگ کا حالانکہ وہ کنگن نہیں ہوتا معلوم ہویا بندے دی نگاہ خطا کھا جاتی ہے مگر صدقے جاواں وحدہ اولا شریک مولا دی نگاہ تے او دے محبوب دی نگاہ خطا نہیں کھاندی او حقیقت ہی ویکھدی ہن جدوں سانو اپنے نفع نقصان دا پتہ کوئی نہیں کیڑا کم ساڈے لئی چنگا اللہ سونے نے سانو قرآن مجید دے اندر اشارتن بچہ فرمایا اور ساری کائنات نو مولا کائنات نے کھیڈ تماشے نال تعبیر کیتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ اللہ فرماؤں دا ہے دنیا دی زندگی کھیل تماشا جے یہ اوہیں دے ہوندے بچے اس کھیل بنا لینا مکان بنا لینے چاٹ تو بعد لڑائی کر لینی ایک دوجہ نوں لتاں وٹے شروع ہو جانا پھر ویکھو تے کوئی شے نہیں ہوندی اوتھے ایہو ہی حال ہوندا ہے اس دنیا دے اندر کہ دنیا والے ایک دوجے نوں اس دنیا دے واسطے جناب چٹ دے اندر گولیاں مارتے رہا جی لڑائیاں فساد کر ایک دوجے دے پیچھے تے جناب پتہ نہیں کی کچھ کر لینا ہے تے اس تو بعد پھر ویکھو تے چٹ تو بعد وہ دوویں بھی نہیں ہوندے تے دنیا دا او ساز و سامان ہی اجڑیا ہوندا ہے صحیح فرمایا رب نے رب فرماؤندا ہے پیا دنیا کھیل تماشا ہے تے تسی بچے نیانے دے تے اسے واسطے شیخ سعدی فرماؤندا ہے بالغ اوہی ہوندا ہے جڑا اس دنیا تو نفرت کر کے مولا دی معرفت حاصل کر جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا بالغ باقی سارے نیانے نے بیچارے جنہیں دنیا دے طالب ہوندے نے نا شیخ سعدی اور او بزرگان دین اسلاف امت فرماؤندے نے جنہاں نو رب نے عقل دتی عقل وحدہ لا شریک نے جنہاں نو دولت عقل نوا عطا فرمائیے وہ کہندے نے بالغ ہوندا ہے بندہ

مجمے دی چھانٹی ہون دیو تاکہ وہی رہ جان جڑے سنن والے نے تے میں وی انہاں نوں سناواں گا جڑے سنن والے ہون گے ہائے ہائے رتوجو کریمان والے مرد پیا کرنا حضرت خواجہ محکم دین سہرانی رحمت اللہ علیہ آپ 13ویں صدی دے اندر ہو گزرے نے بیٹھیاں بیٹھیاں رو پے غلاماں پوچھیا حضور بیٹھیاں کیوں روئے جے فرمایا اس واسطے رویا ماں میں اگے 14ویں صدی نوں 14ویں صدی لگن والی نوں مراقبے نال ویکھیا اے مینوں ایمان کسے نصیب والے کول نظر آیا اللہ میں تاں کر کے رویا اج 15ویں لگی کھڑی ہے ایمان دا حال تو آپے ویکھ لے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی ابن ماجہ شریف دی حدیث حضور نے فرمایا سیاتی زمان ان الناس یوم سے رجل مومن و یصبح کافر و یوم سے یصبح مومن و یوم سے کافر حضور نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آوے گا لوکاں دے اوتے ایسا دور آوے گا بندہ سویرے مومن ہوے گا شامی کافر ہو جاوے گا سویرے مسلم ہوے کافر سویرے شامی مومن ہوے گا سویرے کافر ہو جائے گا کفر اتنا تیزی دے نال پھیل جائے گا خدا دیا بندیا جڑا شریعت مطہرہ دی مذاق اڑاوے حضور دے دین شرعہ دا مذاق اڑاوے ملہ دے مسئلے سمجھے مولویاں دے مسئلے سمجھدا ہے بےمان ہو جاندا ہے او حالانکہ اپنے آپ نو مومن پیا سمجھدا ہے مگر ایمان تو خارج ہو گیا جڑا حضور دی شریعت دا استہزاء کرے مذاق اڑاوے مومن او دے رہے گا جدوں کملی والے دے ہر حکم نو عظمت دی نگاہ نال ویکھے گا سبحان اللہ کدے نال عظمت دی نگاہ نال جے ملواں مولویاں دے مسئلے سمجھ بیٹھا تے حضور سرکار دی شریعت متارا نو مسئلہ نے داڑھی شریف نہیں جن نے رکھی ہے اونوں کسے آکھیا چاہے آ کی پوچھن لئی پھرنا ہے جن نے گل کیتی ہے کافر ہو گیا پاویں لا کلمہ پہ پڑھے کیونکہ حضور دی سنت متہرا دی توہین کیتی ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں اے موٹی جی گل پیا کرنا تاکہ اے جڑی دولت ایمان دی رب دتی ہے نا اینو بچا کے دنیا تے لے جائے خدا دیا بندیا تو بڑے گئے بڑے شنگنے تے خطرناک جنگل چو گزر رہے ہیں تے سجے کھبے کنڈے نے تے تیرے کول مل مل دیاں چادراں نہیں مان والیاں تے چارے پاسے پھر ڈاکو بھی کھڑے نے تے ہن تو اندازہ لگا اس چادر مل مل دی نو بچا کے لے جانا کڈا اوکھا کام ہے تائیں حضور دے یار ایہی دعا کردے ہوندے سن رو رو کے یا اللہ ایمان سلامت رکھے سبحان اللہ ہائے ہائے میرے سید پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمتہ اللہ علیہ نام سنیا جے آلہ حضرت گولڑوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما سن پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری نے چٹھی بھیجی کہ جناب راول پنڈی دے اندر میں جلسہ کر رہا ہوں اس جلسے دی صدارت دے واسطے اپنے بیٹے حضور بابو جی سرکار نو بھیج دیو سبحان اللہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنی پوٹھواری زبان وچ فرمایا بیلیو زمانہ بڑا اوکھا ہے ایمان کوئی نصیب والا لے جائے گا آئے آئے آئے. پر اس ایمان دا پتا اسے لگنا ہے جس مر کے جاویں گا نا کیونکہ جیوں دے کی جان یار سار مویاں دی اے تایو جانے جو مردا قبران دے وچ انی نا پانی قبران دے وچ انی نا پانی اوتھے خرچ لونی دئی گھر دا ایک بھی چھوڑا ماں پیو بھائیا اتے دوجا عذاب قبر دا دینا دے باہو جڑا وچ حیاتی مردا ایمان والے صرف منن والے نے کئی ایمان والے کملی والے دے پیچھے چلن والے نے کیڑے نے؟ تے اللہ احسان ہونا تے اللہ فرماؤں دا ہے انہ دوما طبقان دے میں احسان کیتا ہے، جڑے من گئے تے من کے ہی دنیا تو ٹر گئے انہ تے بھی احسان ہے، کیونکہ انت انہ نے جنت ٹر جانا ہے اپنے عملان دی سزا لے کے۔ میں تو انہوں سیدھا ڈریکٹ جنت نہیں کھڑن لگا، کیونکہ میری جنت پہ ہو دی نہیں، جنت رب دی بنائی۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ جیڑا تو انہوں سیدھا آنکھ جناب فلانے صاحب نے رپیہ مسیتے دیتا ہے تو یہ سیدھے جنت ہو گئے، میں ہو جا نہیں، کیونکہ میں قرآن شریعت نو کسے ہور رنگ نال پڑھیا ہے، میں فقیران دی نگاہ نال پڑھیا ہے، تو ان دے وچ یہی سمجھ آیا ہے کہ کوئی مائی دا لال جڑا ہے نا وہ یقینی طور دے اتے جی دنیا دے اندر جنتی نہیں بن سکدا، فقط امید ہی رکھ سکدا ہے، وہ بھی جنہ عمل کرے گا جنہ مرضی کر لوے پھر بھی امید رکھے گا، یقین نہیں کر سکدا کی پتا کس حال اس دنیا تو جانا ہے۔ آنکھیں دے قرآن پڑھ دیں، جویں جویں رات بھج دی ہے پئی تہاڈی عقل شریف بھی بھج رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماؤں دا ان الذین یامنو، ان الذین یامنو وہاجروا اللہ اولائکا اولائک یرجون رحمت اللہ جویں جویں رات بھج دی ہے پئی تہاڈی عقل شریف بھی بھج رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماؤں دا ان الذین یامنو، ان الذین یامنو وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ اللہ فرماؤں دا ہے جنہ لوگ کا ایمان لے آن دا پھر ہجرت بھی کی تھی، وطن چھڑے آو رب دے دین دی خاطر، جتھے ویکھیا ساڈے دین نو نہیں ایتھے چلن دیندے اوتھوں وطن چھڈ گیا، یار کسے اور جگہ تے جاواں جتھے دین ایمان بچا لواں، سبحان اللہ، جویں اصحاب کہف نے بچایا سی، سبحان اللہ، اصحاب کہف جنہاں نوجواناں دا ذکر جنہاں دے کتے دا ذکر قرآن پیا کردا، سبحان اللہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے نے مکتوبہ شریف دے اندر فرمایا صحاب کاف تو ہور ظاہری کوئی عمل نہیں لگدا، اے ہوئی عمل لگدا ہے کہ انہاں نے اپنے دین بچاؤن دی خاطر وطن نو چھڑ لیا سی، سبحان اللہ، ایڈا وڈا کام کر کے اللہ فرماؤں دا وجاہدو فی سبیل اللہ، دے اللہ دے رستے دے اندر، اللہ دے رستے دے اندر کھلا لین واسطے نہیں، کھلا لین واسطے نہیں، رب دے دین واسطے، پیسے کٹھے کرن لئی نہیں، رب دے دین واسطے، اپنی جماعت بناون واسطے نہیں، محض رب دی رضا دی خاطر، جڑے رب تے اپنے آپ نو پکا جنتی سمجھی کھڑاؤں تے جناب تیرا ساڈا دھوکھا ہے، اپنے آپ نا سا جناب مغروری دے اندر پیا، حقیقت کو جو رے حقیقت دے وے، جنہ بھی مولا کریم دی بارگاہ دے اندر جڑا کوشش کردا جاویں گا اونا ڈر وددا جاویں گا۔ حضرت بابا بلے شاہ فرماؤں دے، بلے شاہ فرماؤں دے، بھرواسا کی اشنائی دا ڈر لگدا بے پرواہی دا، بھرواسا کی اشنائی دا ڈر لگدا بے پر واحد۔ قربان جاواں اللہ دے بندیا غور فرما، ہن ایمان والے دو حصیاں وچ ونڈے گئے، کنے حصے وچ؟ دو حصے وچ، ایک خالی منن والے بیلی، ایک حضور دے پیچھے چلن والے بیلی۔ کنے چلن والے؟ ادھر ویکھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تے ہور یار سرکار دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیر عریس کنواں سی، کنویں دے وچ پیر لٹکا کے دوویں صحابہ بہ گئے، پیر لمکائی بیٹھے نے کھو دے وچ، کسے پوچھیا حضور پیر کیوں وچ لمکائی بیٹھے جے خوہ وچ اے یار ایک دن ویکھیا سی کملی والے تھے ایویں ہی بیٹھے سن جنہاں نو قدر سی جنہاں نو قدر سی اس محبوب دی جڑے سمجھدے سن سونا کادے واسطے آیا ہے تے جنت کملی والے نال کیویں لینی سبحان اللہ فی سبیل اللہ جنت لین والے ہندوستانی مسلمان اقبال کلندر لاہور جوش چایا تو فرماندا ہے بہشت باہر ارباب ہمم ہست بہشت باہر پاکان حرم ہست بگو ہندی مسلمان آ کے خوش باش بہشت فی سبیل اللہ ہم ہست آخ ایک بہشت ایسی ہے جڑی ہمت والے بندیاں واسطے جی مولا حسین بگو ایک جنت ہوے جڑی آکھے حرم دے پاکاں واسطے جویں حضرت داتا گنج بخش سرکار سبحان اللہ آکھے ہندوستانی مسلمان نو آکھو تم ہی خوش ہو جا ایک جنت ایسی ہے جڑی فی سبیل اللہ ہی مل جاندی ہے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی کام پٹھے کرنے نے جنت اپنی بلکہ سگو یہ آندے نے جے مولوی جنت چور گیا پیچھا اسا وی کوئی نہیں رہنا صدقے جاواں اس قوم تو جنہ رب نو تمکی دے کے رکھیا جے مولوی جنت گیا تے اسا پیچھا نہیں ہو رہے تے جے سانو پیچھا رکھیا تے مڑ ویکھ لوی پتہ نہیں کتھوں ایمان نہ جوڑ لے نے جڑے انج رب نال دعوے نال گل کر بندر جی مولوی گیا تے مڑ سا نہیں ہو رہنا پیچھا اللہ دے بندے غور فرما ایک منن والے دوجے چلن والے کامیاب رب انہاں نوں فرمایا ہے جڑے کملی والے دے پیچھے چل گئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیویں انہاں جان وی سرکار تو واری مال وی سرکار تو واریا سبحان اللہ او دنیا اپنی دا نقصان بعد وچ ویکھدے سن پہلو دین دا نقصان ویکھدے سن اللہ اکبر مومن دے منافق دی پہچان ہے مومن ویکھے گا دین نو چوٹ نقصان کتھے آندا ہے دنیا چھڈ دے گا دین نو جفا مار لوے گا تے جیڑا منافق ہے او جدوں ویکھے گا ایتھے دنیا جاندی ہے او دین نو جان دے گا مگر دنیا نو نہیں جان دے گا اے منافق دی نشانی جے منافق دنیا نو جفا ماردا ہے مومن ہر ہر قدم دے اپنے دین نو جفا ماردا ہے تیرے سامنے وے مولا حسین اپنی اولاد وی قربان کیتی ہائے ہائے قربان جاواں اللہ دے بندے ادھر ویکھ میرے کملی والے دے یاراں دا حال ویکھدا جا تینوں پتہ لگ جاوے گا خاص ایمان والے جڑے نے انہاں نوں خاص اللہ نے رحمت نال نوازیا ہے میرے کملی والے دا خاص انعام انہاں لوکاں نے پایا ہے کیونکہ او اپنے مقصود اصلی نوں پہنچ گئے اپنا مقصد اصلی پا گئے دنیا مقصد اصلی بندے دا نہیں ہے تے ذریعہ اوتھے تک پہنچن دا ہاں جی کماویں گا تے جان زندہ رہے گی جیوندا رہے گا تے جیوندا رہ کے مولا دا ذکر کرنا ہے رب دی یاد کرنی ہے مولا کریم نو یاد کرنا ہے اپنے مولا دی فکر رکھ کے دنیا تو جانا ہے تاکہ مولا راضی ہو جاوے کیونکہ اصل انساناں دا کمال ہوئی ہے دنیا تو بندہ کمال حاصل کر گیا ہے جڑا دنیا تو جاندے ہاں مولا نو راضی کر گیا ہے جڑا مولا نو راضی کر گیا اصل کام میں مولا راضی ہو جائے مولا کیوں اس واسطے گل سمجھنا ذرا ہوا وچ اڈیا کوئی کمال کان لگے پھر دے گرجا نہیں ہوا وچ اڈدیاں کی خیال انہاں دا کیڑا ایئرپورٹ ہے ڈڈو دریا دی تہ وچ نہیں لگے پھر دے تے جے بندہ ہن لگ تے وچ دریا اج پہنچ گیا یا ہوا وچ اڈن لگ پیا تے کیڑا اونے کمال کیتا اے تے کوئی کمال نہیں او تے جانوراں نال ڈرل گیا اور کی کمال اے وے زمین تے بندیاں وانگوں بہن والا بندہ ہوئے تے اس دے اتے مولا درود و سلام دے تحفے بھیجے اس تے مولا راضی ہوئے او جھلی قوم اس چلی قوم نو کی پتا جنہ سبق ہی حضور دے دین دا کدی نہ پڑیا ہوئے جڑی قوم عرصہ دراز تو محمد مصطفیٰ دے دین تو غافل تے دشمن بنی ہوئے جیڑی دین مصطفیٰ نو سننے تک گوارا نہ کر دی ہوئے عمل تے دور دی گل لے جیڑا غیرت ایمان دین دی گل کرنا رہا ہوئے انہوں انج بے کھڑ جنے مریلا ٹگا ویندہ ہے تے ہو جی قوم نو کی پتا ہے نا گلان دا وہ ایک بندہ سی استاد سی شگرد نو آکھیا پترا اے جوہر لے جا جوہر اور سبزی فروش بیٹھے انہوں آکھیں دی سبزی دے گیا کہن لگا بلیا سبزی دیں انہیں چک ماریا پتھر نے کھانا خراب دا پتر پتھر کبھی سبزی ملتی ہے انہیں آخیا استاد جی چنگے بندے کول کلیا جے انہیں پتھر چک کے ماریا انہیں آخیا پتھر بھی تسا نے میری بےزتی کرا چڈی ہے استاد کہن لگا پتر اس طرح کر ہوں کسی جوہری کول جا لے کے جوہری کول گیا نا تے کہن لگا یار ویچنا کہن لگا یار حالے پیسے میرے کو تھوڑے پے نے گلے دے اندر یہ ذرا چوکھی قیمت دے تے پھر کسے ویلے آمی حیران ہو گیا شگرد استاد کول آیا استاد جی ماجرا کی سی انہیں آ پتر گل اے وے جوہر دی قدر جوہری سمجھدا ہوں سبزی والے نو کی پتا جوہر کی شاہ اے سبزی تسی اسی ہاں سبزی فروش انی قوم اگر دین دی قدر پوچھنا ہے تو بلال حبشی تو پوچھ کے دین دی قدر پوچھنا صدیق اکبر تو پوچھ کے ویخ دین دی قدر پوچھنا صدیق تو پوچھ کے ویخ جن کملی والے سرکار دے دین دے اتوں اپنی جان جواریا جدو ایمان دی دولت قبول کیتی ہے کئی بندیاں نے حضرت صدیق اکبر دے ہاتھ دے ایمان لیاندا حضرت عثمان غنی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس طرح دے کئی صحابہ 29 بندے تقریباً تیار ہو گئے 29 بندے تیار ہو گئے حضور دی بارگاہ وچ حضرت صدیق اکبر عرض کردے نے کملی والا محبوبہ سونیا میرا جی کردا اے اللہ دی عبادت سرعام کیتی جائے یا رسول اللہ کیوں لکیے جدو دین حق دا ہے اسا کیوں اندر بیٹھ کے وکھرے ہو کے مولا دی یاد کریے یا رسول اللہ سرعام مولا دی عبادت کرنے آؤ اعلان کریے میں جناب چلنا تے حرم پاک دے اندر اعلان کرنا وا لوگو اسی مسلمان ہو گئے جا آج کیسا مسلح سن مسلے بن گیا دین دے واسطے جناب اسی داغ دھبا ہو گیا اسی محفل دے اندر اپنے آپ مسلمان کو آن تو ڈرنے ہاں شرماؤں دے ہاں کدرے سانو مذہبی ہون دا دھبا نہ لگ جاوے سانو کوئی بنیاد پرست نہ کہہ دے سانو اے نہ کہہ دے انتہا پسند لگا پھر دا ہے پھٹے موے ہو جائے مسلے دا جڑا اپنے دین ایمان نو ظاہر کر دیا شرماؤں دا ہے او قربان جاواں سونے صدیق اکبر دو عرض کر دے نے کملی والے جدو دین سچا ہے مڑ سانبیا نہیں پیا جاندا لکایا نہیں پیا جاندا سونیا آؤ حرم پا کے چلان کرنے ہاں حضور فرماؤں دے نہیں نحنو قلیل اے ابو بکر آلے تھوڑے ہاں حکمت دا تقاضائے ہوئیے حضور پھر صدیق اکبر عرض کر دینے کملی والیا میرے کو صبر نہیں پیا ہوں کیونکہ میاں صاحب فرماؤں دے نے عشق کے اندر او صبر نہیں رچدا عشق کے اندر اے صبر نہیں رچدا تے سورج میں نہ لگدی سکا رو نہیں کر سکدا اوے پردہ پوشی اگ دی قربان جاواں پیچھے چلن والےاں دی گل ہے کناں دی ایک بیلی ہوں ساڈا بھی پیچھے چلتا سی پیا سارے دی فوٹو لا کے تو جنم دا ٹھیکہ پہ لیندا سی اینوں پتہ نہیں بھی کملی والے کی فرمایا ہے ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ فرمایا سخت ترین عذاب انہاں لوکاں نوں قیامت نوں ہوے گا جڑے رب دی مخلوق ورگی مخلوق بناؤندے نے اے جنہیں فوٹو لائے نہیں قیامت نوں رب آکھے گا نا جان پھوک تو تو آکھنی ہن جان تو میرے کول نہیں پھوکی جاندی اللہ آکھنا جا پھر جنم

ماں نے جا کے انہوں بلایا, حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مینو اٹھاو دسو کملی والے کتھے نے. حضرت صدیق اکبر نو اٹھایا, ماں نے ادھروں موڈا دتا, ام جمیل نے ادھروں موڈا دتا, حضرت صدیق اکبر نو گھسیٹ کے کملی والے دے کول لے گئیاں. جدوں سامنے ہوئے تے قربان جاواں اصول اے پروانے شمع تے سڑ دے نے, پاج پاج کے شمع وال جان دے نے, مگر صدیق ایسا پروانہ بنیا شمع رسالت دا, حضور خود اٹھ کے حضرت صدیق اکبر دے گلے لگ گئے نے, گلے لگ کے کملی والے حبیب سرکار مٹھا مبارک چوم دے نے. فقبلہ ہوا البدایا ونیا دل فال نے, حضور سرکار بوسے دین دے نے, فرماؤ نے ابو بکر دس کی حال ہے, عرض کر دے نے سونے سانو ساڈا حال کی پوچھنا, اساں دے تیرا چہرہ انور ویکھ کے پہ جیونے آ کملی والے, سانو اینا سکون مینو اینا چیر نہیں سی آنا جنہ چیر تیرا مکھ نہیں ویکھیا. توجہ کرنا اگلی گل دے اتے, ہن جناب ویخ لے جنہ ہی دین ایمان دی قدر پشانی جنہ تے احسان عظیم رب نے کیتا ہے. حضرت صدیق اکبر عرض کر دے نے کملی والے میری خیر ہے, مگر جے میں مینو جہنم تو بچایا ہی میری بڑھڑی ماں نو بھی جہنم تو بچا لے. ابو بکر کیویں حضور تہاڈے دعا مبارک دے الفاظ مبارک ہوندے نے, تساں دعا فرمانی ہے میری ماں مسلمان ہو جائے جہنم تو بچ جاوے کملی والے. آیا تو سونیا کرم چا کر, دعا چا فرما میری ماں مسلمان ہو جاوے. سرکار نے ہاتھ مبارک اٹھائے, آیا ہے جنہاں نو قدر ایمان تے دین دی صدقے جاواں اس بدھو قوم تو جڑی حاصل کیتی وی گواہی پھر دیئے, تو انہاں تو صدقے جاواں انہاں تو وی کہ جنہ کول نہیں سی تے پھر پجے پھر دے سن یار کسے پاسو مل جاوے. عجیب ہی محرومی ہے. سونے یار اگے ایس ہستی نو, سونے یار اگے ایس ہستی نو جے یار مٹاونا یام دلی پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو, پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو تینو ورد پکاونا یام دلی پھر توڑ دے کسبیا, ذوق نال کہہ دے پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو تینو ورد پکاونا آم دا نہیں, سونے یار اگے ایس ہستی نو. پر اسامیو مسلمان اسانے کملی والے ہم تیرے ہیں, پر تیرے پیچھے چلن واسطے اور بتھیرے ہیں, تے جنت لین واسطے اگے کھلے رہے ہیں, سب تو اگے اسی ہوں گے کملی والے. ویکھی تے صحیح حیران ہونا, اور خدا دے بندے رب دیاں رحمتاں آرزواں نال نہیں ملدیاں, عمل نال ملدیاں. بلے شاہ فرماؤں دا شیعہ کہن اسی اچھیرے سنی ساتھوں تھلے, سنی کہن اسی اچھیرے شیعہ ساتھوں تھلے, عملہ باجوں بعد دن آن دے پہن دے سر وچ کھلے, بلے شاہ رب انہاں نوں ملدا عمل جنہاں دے پلے. ویکھے فقیران دی گل, مولویاں دا مذہب اے وے اللہ رسول دی محبت تو بغیر ایمان دا دعویٰ جھوٹا ہے, فقیران دا مذہب اے وے ٹھیک ہے اللہ رسول دی محبت تو بغیر ایمان دا دعویٰ جھوٹا ہے, لیکن اللہ رسول دی فرما برداری تو بغیر پھر محبت دا دعویٰ جھوٹا ہے. فقیر ایتھے پہنچ دے نے, اور ہاں کی ہے یہ کہ چک کے منہ دے اوتے دعویٰ ماریا جائے گا, ایتھے دعویٰ نہیں چلدا, ایتھے دلیل چل دی ایتھے منہ نال دعوے کی کرنا ہے انہوں دعوے دس کے نا دعوے نہ کر کے دس ایتھے جانوار نہیں پیندی ہے توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفدی وی کاندڑیاں تیرے باندڑیاں دی میں باندڑیاں ہم دردیاں کتیاں نالی ادب ایتھے دعوے کی کرنا ایتھے دلیل پیش کر ایتھے عمل پیش کر اللہ سونے احسان عظیم فرمایا ہی احسان عظیم اونا دے اتے جڑے ایمان لیا بیٹھے نی من بیٹھے نی کملی والے سرکار دی ہر ہر گل نو اونا تے اللہ سونا احسان پیا کردائی توجہ رکھنا درا جنا دے اتے ایمان احسان عظیم رب نے فرمایا ہے جڑے ایمان حضور سرکار دی شریعت متارا دے لے آئے پھر جڑے پچھے چل پے اونا دے احسان عظیم اللہ قرآن دے اندر فرماؤں دائے یتلو علیہم آیاتہی وَيُزَكِّيهِمْ اللہ دا پاک محبوب اونا نو پاک کردا ہے ستھرا کردا ہے کی کردا ہے ستھرا کردا ہے تیری صفائی تے رب دے رسول تے اللہ دی صفائی ہو رہے کیونکہ تو اساں دے صفائی آ جڑی وال داڑھی مبارک دے اگدے نے نا تیرے نزدیک اے وی صفائی دے خلاف نے تاں ہی بوتھا گونگڑو وانگو صاف کرنا روزانہ ہے پھر جنا کی عجیب ہے صفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی صدقے جاواں اے ہو جی قوم جڑی روڑی ورگا ذہن رکھ دی ہے حضور دی سنت نو صفائی دے خلاف سمجھی کڑی نعوذ باللہ یہ جی صفائی ہو رہی ہے بڑا صاف ذہن ہے منڈا ساڈا کیویں جی روزانہ شیو کرتا ہے میں روزانہ مکالا ملدا ہے کہ شیو کردا ہے نا مراد ہے انا پی شیو کردا مکالا ملدا روزانہ اکھے جی چشتی صاحب تساں دے دل لوکاں دے دکھان دے جے میں کہ چلیا او ایک فقیر سی تے گیا ایک نائی دی دکان دے دے اسی طرح ایک بندہ بیٹھا تے داڑھی پہ منائے تے فقیر جا کے کہن لگا چے میں کنی کی کر رہے ہیں ریش میں تراشی داڑھی تراشنا ہے پیا انہیں آخر ریش میں تراشم دل کسیرا نہ خراشم داڑھی پیا تراشنا نا کسے دا دل تے زخمی نہیں پیا کردا وہ اگوں داڑھی مناؤن والا جواب دین لگا پر اگے ادھروں فقیر سی اللہ دا سبحان اللہ کہن لگا ولے دل مصطفیٰ را میں خراشی چلیا حضور دے دل نو چھلنا ہے پیا دیانا ہے میں دل کسے دا نہیں پیا دکھان دا تن پتہ نہیں جدو خسرو پرویز دے ایلچی آئے نے سرکار تشریف فرمانے انہاں مچھاں وڈیاں وڈیاں رکھیاں تے جناب داڑی منی تے بعض روایت دا جاؤں دا چھوٹی چھوٹی رکھی سرکار نے فرمایا ادھر وے حضور نے منہ مبارک پھیر لیا دوجے پاس فرمایا کی کر رہا ہے من آمارا کما بہازا توانو ایندا کہے آکھیا ہے کہ تساں داڑی منائیے تے مچھاں ودائیاں نے کہن لگے آمارا نا بہازا ربنا ساڈے رب بادشاہ سانو اے آکھیا ہے وہ بادشاہ نو رب آندے ہوندے سن سرکار نے فرمایا ولیکن امرانی ربی لیکن میرے رب نے تے مینوں اے فرمایا ہے میں مچھاں تراشاں تے داڑھی بناواں سبحان اللہ چہرہ مبارک حضور نے پھیر لیا او ایمان نال دسو مسلیا او حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں نوں کافراں توں منہ پھیری بیٹھے نے اس واسطے کہ او جناب داڑھی منی کھڑے نے او تو من کے تے منی کھڑا ہے تے جدو قبر دے اندر کملی والے چہرہ پھیر لیا تے دس کہے بچاؤنا یہ تلیا اللہ بے شک بے شک ہے کو بچاؤنا لا نہیں آ جائے گا اوتھے آ جائے اوتھے ایسی لاؤنا لے آ جانے گے ایسی کسی نہیں لاگے دینا جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج اونا وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سیدید نو دنے راتی اج اونا وی باریاں ماریاں لے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے میری گل کی سمجھے گا وہ بندہ جڑا یہ سمجھے کہ اللہ نے تی بہن نو پیدا کیتا ہے اون دی کمائی کھان واسطے حالانکہ انو پتا نہیں مسلے نو اللہ نے عورت نو پیدا کیتا ہے اونو کمائی کھوائی جائے اسے واسطے جدو مولا علی سرکار نال خاتون جنت دا ویاہ ہویا ہے نا حضور نے فرمایا علی تو ساں باہر دے کم سنبھالنے نے میری بیٹی گھر دا کم سنبھالے گی حیران ہونا اس قوم تو میں تے کہ کتھے غیرت دے جنازے نکل گئے نے جیڑی قوم سمجھے بھی تھی پہن دفتر واسطے بنی بازار واسطے بنی بساں واسطے بنی وچ لیا غیرت گھر دے وچ رکھن واسطے اللہ نے بنائی مر گئی ہے قوم مر جو ختم سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر پتہ نہیں کڈے کڈے جناب جبیاں کبیاں والے میں ویکھے نے جنہاں دیاں گھروں نکل کے تے اوتھے پہنچ گئیاں نے جتھے کدی کنجراں دیاں پہنچ دیاں ہوندیاں سن تے پھر او بیٹھے خوش ہو کے الحمدللہ بڑا کچھ اللہ نے دتا ہے مریا بیٹھا ہے تے انے اللہ نے دتا ہے مکیا بیٹھا ہے تینو کی پتہ رب دا دینا او ہوندائی جد نال عزت غیرت ایمان دین ہر شے محفوظ روے او سمجھا کر مولا نے رحمت کر کے دیتا ہے بے وقوفا ورنہ انج تے فرعون نو بھی بادشاہی ملی سی کہ نہیں ملی مگر کہہ سکنا ہے کہ اللہ اندے تے رحمت کیتی ہے رحمت حضرت فاروق اعظم تے آکھیں گا رحمت حضرت صدیق اکبر دے آکھیں گا رحمت حیدر کرار تے آکھیں گا جیڑا حضور دے پچھے چلن والا ہے رحمت اون دے تے مولا کردا ہے اسے واسطے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ایمان والے ایمان دنیا تو لے جا اللہ سونا فرماؤں دا ہے میں ایمان والے تے یہ احسان کیتا ہے کی نہ تے ایمان والے تے میں احسان کیتا ہے دولت تے ایمان جن اس واسطے اللہ نے فرمایا میں احسان ایمان والیاں تے کیتا ہے اس واسطے کہ میں پیغام اپنا دین واسطے ایک ذات مقدس پیجی ہے جیدے پیچھے چلن والا جہنم تو بچے گا میری ناراضگی تو بچے گا میرے غضب تو بچے گا جنت جاوے گا رحمت پاوے گا تو میں نو سمجھ نہیں لگ دی یار جیس وجہ دے نال احسان عظیم ہو جائے او تے حضور دا دین ہے کونے حضور دی ذات ابو جہل نو وی حضور دی ذات دے نور نال بنایا گیا ہے، لیکن حضور دی ذات اس واسطے احسان عظیم کیوں نہیں بنے؟ اس واسطے کہ اس ملعون نے حضور دا حکم نہیں منیا تے جہنم پہ سڑدا ہے۔ معلوم ہویا جہنم جانا اے عذاب خدا تے لعنت خدا ہے، رحمت خدا نہیں، رحمت ہے بندہ جنت ٹر جا۔ سبحان اللہ، کتے ٹر جاوے؟ جنت۔ اور ویکھ لے، ہائے ہائے صدقے جاواں، اگلے دن پڑھ رہا ساں کیوں نہ وہ عاشق رب رسول دے، وہ عاشق احسان عظیم دے مستحق ہومن جڑے اینے رب دے پیچھے چلن والے ہومن۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماؤندا ایمان والیاں نو محبت اللہ دے نال ساریاں دی نسبت چوکھی ہے۔ سبحان اللہ، اس دے تحت لکھیا ہے قیامت نو نا اللہ فرمائے گا کافراں نو، او مشرکو تہانوں اپنے بتاں نال پیار ہے یا اللہ ہے؟ اللہ فرمائے گا تو مڑ تسی اپنے بتاں تو اپنے خداواں تو وکھریاں رہ کے تے کیویں گزارا کرو گے؟ تہاڈے بت میں چھٹے نے جنم وچ، تے تسی وی پجو وڑ جاؤ تاکہ اپنے محبوباں نال کٹھے جا کے رہو۔ وہ آکھن گے یا اللہ نا نا نا نا خسماں نو کھان، یہو جا خدا سا نہیں جانتے نہ سانو انہاں نال پیار ایڈا کہ ہن انہاں نال جنم سڑی گیا سی، انہاں دے عشق دی تنبیہ اوتھے ہی کھل جائے جی۔ تے پھر اللہ فرمائے گا داتا گنج بخش ورگیاں نوں، او دسو اے تہانوں میرے نال پیار ہے سی یا اللہ بڑا، اچھا پھر جنم جاؤ۔ کتے جاؤ؟ انہاں آکھنا ہے لے سونے ربا وہ تینوں راضی کرن دی خاطر تے دنیا میں سڑ دے رہے، تے جے آج اتنے ساڑ کے سانو راضی ہیں تے اور اسا لینا کی؟ جن ولی اللہ دے ہونگے سارے دڑا دڑ چھالاں مارنیاں شروع کر دین گے جہنم دے اندر، یا چھالاں مارن گے چھالاں وجدیاں جان گیاں جہنم جنت بن دی جائے۔ اللہ فرمائے گا کافرو ویکھیا جے تسی جھوٹے جے، تہانوں کوئی محبت نہیں سی اپنے خدا ماں نال، محبت تے سچے نے، میں آکھیا جو انہاں کر لیا انہاں اے نہیں ویکھیا کہ جہنم وچ کی، یہ تے مولا دی مہربانی ہے کہ جہنم نو بھی جنت بنا دیتا، کیونکہ عاشق جتھے پیر رکھ دے وہ اگ گلزار بن جاندی۔ ہائے ہائے، اللہ فرمائے گا کافرو تسی جھوٹے جے، ول مرو ما من با بندہ اوندے نال ہی جہنم اودے نال ہی رہے گا جے نال محبت کردا ہے، ہن اپنی چاہتی سینے وچ پا کے ویکھ کے نال محبت کرنا ہے، کدے وال دل کھچیندا ہے، کیدی تابے داری دا جذبہ رکھنا ہے، کیدی پیروی دا جذبہ پہ رکھنا ہے، جے دا جذبہ تیرے دل دے اندر ہوے گا پیروی دا قیامت نو اوندے نال ہی رہے گا، جے تم کملی والے سرکار دی پیروی دا دل دے اندر جذبہ رکھنا ہے، ہاں جی کوشش کرنا ہے کملی والے ہر ویلے میں تیرے پیچھے ہی چلاں، جے میں تو آکھے ماں جی کردا رہاں، خدا وعدہ اولا شریک دی قسم ہے مڑ تو کملی والے دے نال ہی جنت دے اندر ہوویں گا۔ سبحان اللہ، تے جے ایتھے کوئی ہور دا جذبہ رکھنا ہے، کوئی ہور ہی اندر محبت تیرے وسدی ہے بھائی، پھر سمجھ لے جے دا شیشے دل دے شیشے وچوں تصویر نظر آئی جاندی ہے، جد نال پیار ہوئے نا وہ بہتا یاد آتا ہے، تو وہ شیشہ دل دا ویکھ لے وچ کون آتا ہے، جیڑا آوے گا بہتا یاد تینوں سمجھ لوی قیامت نو اندے نال ہی رہنا ہی، جے مراسی یاد آتے ہیں تو مراسی نال سڑے گا، جڑے مراسی بیلی آتے ہیں ٹول کٹن والے تے نچن والے تے گاؤن والے جنہاں نوں ترقی والے آکھیا جاندا ہے، جے انہاں دا جذبہ رکھنا ہے تے انہاں نال سڑے گا، تے جے خواجہ غلام فرید تے اللہ دے ولیاں دا ذکر تینوں چوکھا آندا ہے، دیہاڑ دے اندر نبی پاک نوں چوکھا یاد کرنا ہے تے مڑ سمجھ لے مینوں پیار حضور نال ہے تے قیامت نوں حضور نال ہی رہاں گا۔ اس واسطے میرے کملی والے سرکار بیٹھے نے، ایک صحابی حضور سرکار دے عبداللہ بن زید بن عبد الرب انصاری حضور سرکار ور بار بار ویکھی جا رہے ہیں تے نال روندے پے نے، سرکار فرماؤ دے نے میرے صحابی میرے ال ویکھ کے رونا کیوں ہے؟ عرض کر دینے کملی والے مینو جدائی دا خطرہ پیا مار دا ہے حضور میں گھر گیا ہاں میرا گھر دے بچیاں نال دل نہیں لگا میرا بیوی نال دل نہیں لگا میرا گھر دیاں کندھاں نال دل نہیں لگا حضور مینو گھر دی چار دیواری کھان لگ پئی ہے جنہ چر تا مکھ نہیں ویخیا سونے میرا جی رجیا ہی نہیں تے مینو ڈر پیا لگتا ہے کملی والے تسان جنت دے اندر تسان جدو جانا ہے سونے تسان اچے محلوں دے اندر ہوو گے تے اساں غلاماں دیاں دو ہی گلاں نے یا جہنم جاواں گے یا جنت جاواں گے اے حضور دے صحابی دا ایمان ویکھ لے قربان جاواں جنہ حضور دے مکھ مبارک نو ویکھیا ہے مگر اینا ایمان رکھدے نے کیونکہ ال ایمان بین الخوف والرجا ایمان ہمیشہ موت امید دے ڈر دے وچکاری کیفیت دا نام ہے ہاں جی ڈر وی اینا رہے کوئی پتہ نہیں کی بندا ہے تے جناب امید ہی وی رہے جڑی کیتی ہے نیکی قبول اللہ فرماوے گا توجہ فرماتے حضور سرکار دے صحابی فرماؤ عرض کر دے نے کملی والیا مینوں ڈر پیا لگدا ہے کوئی پتہ نہیں جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے تے جے جہنم گیا تے پھر ہمیشہ دا فراق کھا جاوے گا تے جے جنت گیا تے کملی والیا میں ہیٹھا ہوواں گا تسی اونچے ہوو گے حضور تے مینوں پھر کیویں اوتھے گزار ہو سکنا ہے حضور نے فرمایا امتی گھبرا نہیں بندہ او دے نال ہی ہوے گا جے دے نال اس بندے دا پیار ہوے گا تیرا پیار ساڈے نال ہے تو تو ساڈے نال ہی رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے نے دو بندے آئے ملن دے واسطے فرما عرض کرن لگے جی اساں سلمان فارسی صحابی نو ملنا ہے فرمایا سلمان تے مینوں ہی آن دینے دے صحابی ہون دا پتا کوئی نہیں اللہ دی قسم کر کے آنا جدوں دین پڑھی دا نا کتاباں شریعت تے آج اپنے آپ نو ویکھی دا ہے تے نیرا تضاد دی نظر آن دا ہے کہ انہاں دا رخ جڑا ہے وہ مغرب والے پاسے تے ساڈا مشرق والے پاسے نیرا الٹی چلن رہے ہیں پٹھے مرن دے ہیں حضرت فرماؤ دے نے صحابی دا پتا کوئی نہیں تے سلمان میں ہی ہیں انہاں آکھیا پھر غلطی نال اسی آ گئے ہیں اساں تے اونوں ملنا جڑا سلمان صحابی حضور دا سبحان اللہ اچھا جی فرمایا یار سلمان میں ہی ہیں تے صحابی ہون دا اس واسطے پتا کوئی نہیں کہ مر کے ایمان ملتا ہے کہ نہیں ملتا ڈر لگتا ہے ایمان ملتا ہے کہ نہیں ملتا اور میں ایک مثال دینا جڑے بندے نے بوجھ چ پیسے پائے ہو من تو بس سے بہندے بار بار ہاتھ لاوے اپنے بوجھے نو ٹو ٹو کے جناب پھر اپنی کچھ چ وال لے پھر بدو بار بار ہاتھ لا رہے وہ بندہ اپنی رقم بچا کے تے توڑ لے جاتا ہے تے جڑا آکھے میری رقم کہیں کڈنی وہ بوجھا کٹا کے جاتا ہے بچارا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی وہ چلیا جڑا دین ایمان دا ڈر رکھتا ہے وہ بچا کے لے جاتا ہے تے جڑا آکھے وہ چھڈ ہویا ایڈا دین ایمان کی ہوندا ہے پیا کچھ بھی نہیں ہوندا وہ بچارا ایتھے ہی گوا کے ٹر جاتا ہے فکر رکھو فکر رکھ مسلیا حدیث چاہتا ہے کافر جنہیں ساری زندگی کوئی بھی غم دکھ نہیں ویکھیا ہونا جدو مرے گا نا ویندیاں سار عذاب خدا دے نوں ساری زندگی دا سکھ بھل جانا ہے ایک ایسا مومن جنہیں ساری زندگی دکھ ویکھیا سکھ ویکھیا ہی نہیں ہونا جدو جاوے گا نا مر کے تے اللہ اوندے اگے اوندے نعمتاں کرے گا تے او دا انعام کرے گا حدیث سے چاہوندا ہے ویکھ دے سارے زمانے دے دکھ بھول جاوے گا او چلیا اس منہ دے سکھ نو نہ ویکھ اس چٹ دے سکھ نو نہ ویکھ پاگل نہ بن نہ گواہ اس دولت نو اللہ نے احسان کیتا ہی جے حضور سرکار نو منن دی دولت دیتی ہے دین ایمان نو تے اس نو دل و جان نال من کے تعظیم عظمت مصطفیٰ دے نال عظمت دین مصطفیٰ دے نال اینو تسلیم کر کے دل و جان تو اس تے عمل کر کے تے حضور سرکار نو راضی کر کے دنیا تو ٹر جا اس اجتماع عظیم دے اندر آن دا مقصد ہوئی سی کہ ساڈی روحانی اصلاح ہوئے کی ہوئے روحانی اصلاح روحانی اصلاح ہوئے اغراض و مقاصد جنہ دے آن دے اے ہوئی ہونگے کہ ساڈی اصلاح ہوئے اونا دیتے اللہ حضور دے صدقے کر دے گا تے جنہ دے ٹیڑ پیڑ کوئی ہور ہونی ہے اونا دا ہون میں کہہ نہیں سکتا دعا کرو وحدہ لا شریک مولا جناب قاری محمد شفیع سعیدی صاحب اور سارے اہل سنت و جماعت نو اور فقیر نو کامل ہدایت عطا فرماوے ایسے عمل کراوے جنہ تے سونا راضی ہوئے سونے دا پاک محبوب راضی ہوئے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین